ستاره دیده فرو بسته آرمی شراب نور درکای شب دوی زبان به دامن شب عشق انتظارم ریز گل سپید شکفتا سهر دمی بیا جای گل سپید شکفت سحر دمی ز بس نشستم باشد حدیث غم گفتم Oh, زبرد نشستم با شب حدیث غم گفتم Oh,